כי הבחירה היא בבחינת המדמש ובבחינת גורל, וזהו אתה תומך גורלי. היינו שהשם יתבח מסייעו לבחור בגורל הטוב, בבחינת ובחרת בחיים, כמו שפרש רשי הנ"ל. היינו כנ"ל. כי השם יתבח מסייע את האדם בסיוע דלעילה, שיזכה לבחור בטוב. כי הוא יתבח מקדים רפואה למכה וממשיך עליו הערה וסיוע משורש הקדושה שרוצה להגיע אליה כנ"ל. אך שכל זה אי אפשר להבין כמו שאי אפשר להבין את הגורל, ועל כן נקראת הבחירה גורל כנ"ל. חפתת. בזה שאנו מבקשים קום השם קדמה פניו אחריהו, שאנו מבקשים שהשם יתבח יקדים עצמו לפני הבעל דבר להכניעו על ידי זה. היינו שיקדים רפואה למכה ויקדים לשלוח עלינו סיוע דלעילה משורש הקדושה שאנו רוצים להגיע אליה, כדי שעל ידי זה נזכה להתגבר עליו ולהגיע אל הקדושה כנ"ל. המשך ההלכה מאות למד, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 3 בעזרת השם.